شادی کے موقع پر لڑکے یا لڑکی والوں کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ البحر الرائق جلد 36 صفحہ 442 پر ہے، بھائی نے اپنی بہن کے نکاح سے منع کر دیا اور مطالبہ رکھا کہ نکاح کرنے والا اتنا اتنا دے دے، بس اس یعنی شادی کرنے والے نے اسے یعنی ہونے والی بیوی کے بھائی کو اس کے تقاضے کے مطابق ادائیگی کر دی، تو دینے والے یعنی دولہا کو حق حاصل ہے کہ لڑکی کے بھائی سے وہ چیز واپس وصول کر لے، خواہ وہ چیز باقی ہو یا ہلاک ہو گئی ہو، کیونکہ وہ رشوت ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے استفتاء یعنی فتویٰ پوچھا گیا کہ شادی کے موقع پر لڑکی کے استاد کو دولہا یا اس کے والد کی طرف سے روپیہ دلوایا گیا، دولہا والوں نے بغرض مجبوری یا خوشی سے دیا، تو اس صورت میں استاذ کو وہ روپیہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا، اگر بخوشی دیا تو لینا جائز ہے اور مجبوری سے دیا تو لینا حرام۔ پھر قرآن پاک کی آیت میرے آقا سیدی اعلی حضرت نے ارشاد فرمائی جو کہ سورۃ النساء میں ہے، آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ ترجمہ کنزور ایمان، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ مگر یہ کہ سودا تمہاری باہمی رضا مندی کا ہو۔ یہ شرعی حکم جو بیان ہوا فتاوی رضویہ شریف جلد دہم کے نصف اول صفحہ 209 پر، حرمت کی وجہ ظاہر ہے کہ اگر دولہے والے یہ رقم نہ دیتے تو مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا، شریف آدمی کو اپنی عزت کا خوف ہوتا ہے، لہذا عزت بچانے کے لیے با امر مجبوری دیا، مگر لینے والے کے حق میں ضرور رشوت قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور خوشی سے دینے میں جائز ہونا اس وجہ سے ہے کہ ایسے مواقع پر اس قسم کے تحائف دینے کا رواج ہے۔ اس مسئلے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شادی سے پہلے یا بعد میں لڑکے والوں کی طرف سے مختلف قسم کے بے جا تقاضے کرنا بھی حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات شادی سے پہلے اور بعض اوقات شادی کے بعد لڑکے یا اس کے گھر والوں کی طرف سے مختلف قسم کے بے جا مطالبات کیے جاتے اور پورے نہ ہونے کی صورت میں لڑکی کی منگنی ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا لڑکی پر زیادتی اور طلاق کا خوف رہتا ہے، ایسی مجبوری کی حالت میں لڑکی والے لڑکے یا اس کے گھر والوں کے مطالبات پورے کرتے ہیں، لہذا یہ مطالبات کرنا بھی رشوت کا تقاضا کرنا ہے۔ بہرحال اگر لڑکی والے بادل ناخواستہ یہ مطالبات پورے کر بھی دیں تو لینے والے کے حق میں رشوت ہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔